Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhaneke la ilme lena illa ma allamtena inneke entel alimul hakim. Rabbi şrah li sadri ve yessir li emri vahlul ukdeten min lisani yefkahu kavli. Ve fevvizu emri ilallah innallaha basirun bil ibad. Euzu billahi azim ve bi vecihil kerim ve sultanihil kadim min şerri şeytanirracim. الحمد لله الذي أرسل رسوله بشيرا ونذيرا والصلاة والسلام على من أحيى الدين بعد أن كان أسيرا وعلى آله وأصحابه المقدمين على الخير ولو عسيرا اعلموا أن أفضل الكتاب كتاب الله وأفضل الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدث بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ve bis senedil muttasil ile nebi sallallahu teala aleyhi ve selleme ennehu kal idâ kumte minel leyli tusalli farfa savdaki kalilen tufsi'u şeytan ve tuqzul ciran ve turdir rahman sadaka Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, cümle peygamberler aleyhimiz salavat ve teslimatın, Ehl-i Beyt, El, Ashab, Etbalı, Rıdvanullahi Teala Aleyhi Mecmai'nin, bil cümle ahirete irtihar eden müminatın, hasaten eserinden yararlandığımız Ahmet Ziyaddin Gümüşhanevi, üstazları, kendisinden feyiz aldığımız, istifade ettiğimiz eserlerinden yararlandığımız, ilim bahsettiğimiz üstazlarımız, meşah efendilerimizin, hazırun ve dersimizi dinleyen kardeşlerimizin, tüm geçmişlerimizin ervaçin el-Fatiha. İza kana yevmul kıyame umira, kıyamet günü olduğu zaman emrolunur bil vali. Biz hadisleri okuyacağız. Her kesime hitap ediyoruz biz. Hedefimiz falan grup, falan sınıf, falan şahıs değil. Asla değil. Peygamber hadislerini size duyurmaya çalışıyoruz ve elimizden geldiği kadar açıklamaya çalışıyoruz. Kıyamet günü vali durdurulur. Allah meleklerine emreder. Vali, yani icarici demek. Veliye, vali, halkın işlerini deruhte eden, üzerine alan kimse. Sen, Arapça zaten vali, Arapçadır. Bu muhtar da olur, ev reisi de olur. O da validir, evinin valisidir. Belde valisi, belde, yani Müslümanların işini üstüne, omuzuna alan, sorumlu olan kişiye emrolunur ve feyukafu ala cisri cehennem, cehennem köprüsünden söz ettik, ayette var dedik, cehennem köprüsünden geçecek Müslüman adam durdurulur. Evet, cehennem üzerine kurulan sırat denilen köprüye, feyakmurullahul cisra, Allah köprüye emreder. Evet, melekler vasıtasıyla veya cehennemin zebanileri vasıtasıyla veya bir gayr vasıtatın doğrudan doğruya emr de edebilir. Feyentafidu intifada. Öyle bir sarsılır ki köprü. Zelzelede görüyorsunuz değil mi? Böyle büngüdüt arabalar deviriyor. Evde bunun delilini zelzele bölgesinde olduğumuz için aşağı yukarı hepimiz biliyoruz. Öyle bir sarsılır ki köprü müthiş bir sarsıntıyla sarsılır. Feyezülü küllü uzvun minhü min mekânihi. Öyle bir sarsılır ki zaten ateş kaynayıp duru altında. O sarsıntıda nereye gidecek herif? Uzuvları kopar yerinden, dökülür birer birer. O kadar müthiş sarsılır. Değil mi efendim? Şimdi elinize ağır bir şey alın. Son derece hızlandırınız kolunuzu, buradan kopar bu. Kaslar tutamaz, çeker gider. Öyle bir müthiş bir sarsıntıya uğradığı zaman olabilir şeyler bunlar. Feyezûlü küllü uzun minhum min mekânihi. Vücuttaki yerinden her uzuv böyle parçalanır, dökülür, gider. Feyaka'u fî cehenneme udvan udvan. Parça parça cehenneme. Altı cehennem zaten. Dökülür, düşer. Evet. Aman ya Rabbi. Evet. Şimdi Hazreti Ömer bunları bilen insan, bunları düşünen, biz de bunlara inanıyoruz da inkar deniyor ama hiç aklımıza gelmiyor. O her an bunu düşünüyor. Onun için diyormuş ki in numtul leyle le udayya anne nefsi. Geceleyin uyusam nasıl Allah'ı affettireceğim günahlarımı, kusurlarımı nasıl öttüreceğim? Kendim gideceğim gürültüye. Ve in numtul nehara le udayya anne ra'iyye. Gündüz uyusam halifeyim. Devlet, Müslümanların işi kalacak. Gece uyusam kendim gideceğim güme. Gündüz uyusam halk gidecek güme. Fekeyfe bin nevmi beyni hateyni. Gece uyuyamam, gündüz uyuyamam. Nasıl uyunabilir? Hiç uyumazmış. Halife. Evet. Herkes, memurlar gidiyor işine. Baş, devlet başkanı, bütün memurların başı. Herkes gitti diye görevi bitti. Nöbetçiler var. Gündüz kadar memur kalmıyor tabii. 100 memur gidiyor, bir tek kişi kalıyor. O da uyuyor mu, ne yapıyor? Devlet ise uyumuyor. Kontrol ediyor. Bakmış ki dışarıdan, uzaklardan bir kervan gelmiş. O zaman ticari işler ancak Mekke'de, Medine'de şimdiki gibi gelir yok. Şam tarafından, diğer yerlerden hurma götürüyorlar, değiştiriyorlar, onunla geçiniyorlar. Bayağı yüklü bir kervan gelmiş. Gece yarısı gürültü yapıp da milleti rahatsız etmeyelim diye Medine'nin kenarına, meydana, zaten yorgun hepsi yatmışlar. Nöbetçi de uyumuş, hepsi uyumuşlar. Malları meydanda. Hırsız gelip çalabilir. Her devirde imtihan hırsız var. Sabaha kadar nöbet tutmuş, mallarını beklemiş. Demişler, Halife Hazretleri bu ne? Demiş, siz uyuyorsunuz. Benim geldiğimi bile göremediniz. Çok yorgun argın. Bana o kadar gayret ettiniz. Bir ay, iki ay koştunuz bunu kazanmak için. Çalınırsa diye, o zaman ben sorumlu olurum diye. Ben sabaha kadar ayakta nöbet tutmuş, beklemiş. Ömer. Ne diyor? Gece uyusam diyor, kendim ibadet edemem. Gündüz uyusam vatandaşın işi kalır. Ömer'e uyku haram diyor. Nereden uyusun Ömer? Hakikaten hiç uyumazmış. Bir gece dolaşırken yine tebdil kıyafet dolaşıyor. Görevler görevini yerine getiriyor mu? Bir asayiş berkemal mi filan diye. Adam pencerelerini kapatmış, kapısını kilitlemiş. Evinin içinde şarkı söylüyor adam. Dinlemiş onu. Arada şaraptan da bahsediyor. Çekiyor kafayı adam. Şarabın verdiği şeyle de neşelenmiş. Şaraptan bahsediyor. Sen ne güzelmişsin falan diye. Öyle deyince hemen kapıyı bakmış, kapı kilitli. Avludan atladığı gibi eve gitmiş. Bir tekme vurmuş, girmiş. Sofra orada da herif de içiyor. Allah'ın düşmanı demiş. Şimdi kim kurtaracak beni senin, benim elimden seni? Demiş, dur bakalım Halife Hazretleri. Evet, bu bir suç. Ben biliyorum bunun haram olduğunu ama bir suç işliyorum. Sen demiş kaç suç işledin? Ne işledim demiş. Ben demiş milletin işini göreyim diye, seni bu haramdan kurtarayım diye dolaşıyorum. Demiş, Allah ne dedi? Velâ tecessesû. Elin ayıbını araştırmadın dedi. Ben evimi kapattım, perdeleri indirdim. Evin içinde demiş, içiyorum. Sen casusluk yapmasan benim burada içtiğimi göremezdin, bilemezdin. Bir bu emri çiğnedin. Ve'tül buyute min ebvâbihâ. Evlere kapılarından girin dedin. Sen duvardan atladın, girdin. İki suç. Bir de la tedhulû buyûten gayre buyûtikum hattâ testeknisû ve tusellimû alâ ehlihâ. Başkasının evine girerken kapıyı çalın, haber verin, izin isteyin dedin. Sen hiç izin filan istemeden kapıyı kırdın, girdin. Demiş, beni affeder misin? Hakkımı helal eder misin? Elini öpeyim. O hiddetli Ömer bunları söyleyince yalvarmış ona. O da demiş ki, kırmış şişeyi. Yahu demiş, benim yaptığım da doğru değil. Ben de tevbe ediyorum işte. Tevbe ediyorum işte, evet. Bu Müslümanlar, başındaki idareciler böyle. Böyle idareci korktuğu için işte böyle. Gece gündüz uyumuyor. Eyvah, her şeyi benden soracaklar değil mi? Dicle kenarında aşırsalar bir koyunu, gelip sorarlar Ömer'den onu. Mehmet Akif merhum bahsetmiyor mu? Yani idareci olmak, validen söz edildi ya, idareci olmak bu kadar sorumlu. Ben görevi yaptım, tayin ettim. Tayin etmek güzel de, tamam da. Bir de çalışıyorum, çalışmıyorum. Yine sana soracak Allah. Yine sana, yani idarecilik bu kadar zor bir iş. Şimdi ya, o zaman kimse idarecilik yapmasın mı hocam? Yok canım, öyle bir şey söylemedik. Hazreti Ömer idareci dedik bak. Kur'an'da övülüyor. Ebu Bekir de devlet reisiydi. Peygamberimiz de devlet reisiydi. Evet. Dikkat ettin mi? Tabii. Mahşer gününde herkes sıkıntıda, bunalımda iken 7 kişi diyor arşın gölgesinde ferah, fahur, safa sürerler. İmamun adilun. Adaletli, sorumluluk duygusuyla hareket edip adaletli hareket eden idareci, devlet reisi başta, bütün memurlar. Tabii aile reisi de idarecidir, evinin idarecisidir. O dikkat ettiyse o zaman hiç ona sıkıntı yok. Yani öyle olmak için de yanlış yapıyor muyum acaba filan diye durmadan hesap edeceksin. Durmadan hesap edeceksin. Şimdi gelelim hadisimize. Evet, bu vali cehennem köprüsünü Cenab-ı emreder geçerken salla der. Öyle bir sarsılırız ki her bir uzvu yerinden kopar, cehenneme düşer. Sümme ya'murullah izame fetercu ila mekanihi. Sonra Cenab-ı Hak gene bu uzuvları müşey edecek ki cenneti cehenneme sokacak. Bu daha önceki olay. Emreder, kemikleri, etler kaynaşır. Sümme yes'eluhu, ona sorar. Fe in kana lillahi muti'an, eğer adaletli, halkın menfaatini, çıkarını gözetmiş, uykusunu terk etmiş, gece gündüz çalışmışsa, evet, içtebezehu, evet, Cenab-ı Hak onu kabul eder. Fe'atahu kifleyni minel ecri, ona iki ecir verir, iki nasip verir, iki ecir. Bir kendi şahsı adına verir, bir de vatandaşın iyiliğini sağladığı için iki ecir verir. Ve inkâne asiyen, ama halkı aldatmışsa, hiyanet etmişse, onların yararına çalışmamışsa, cebini doldurmaya çalışmış, kendi zevki sefasına dalmış, bana ne demişse, harafe bihil cizr fehuve ila cehenneme seb'ine harifen, köprü yıkılır ve adam, o idareci, 70 yıl cehennemin dibine düşer diyor. Sarkar gider. 70 yıl. Evet, bu son derece düşünülmesi gereken bir şeydir. Evet, bu hepimizin kulağını küpe etmemiz gereken. Neden? Yani biz evet bakan değiliz, reis değiliz, ne bileyim şu deyiz, bu deyiz. Yo, bunun için sen de giriyorsun. Neden? Hanımın var, çocukların var, ev reissin. Reissin yine bak. Küllüküm ra'in, her biriniz idarecisiniz. Ve küllüküm mes'ulün an ra'iyeti, güttüğünüzden sorumlusunuz. Onun için hanımını soracaklar, evladını soracaklar. Bundan kurtuluş yok. Hepimiz idareciyiz. Bugün sen oğlansın, yarın baba olacaksın. Bugün sen kızsın, yarın anne olacaksın. Yine reis olacaksın. Yani hepimiz bu hadisi düşünerekten iyi bilmeliyiz, bildiğimizi uygulamalı. Ebedi alem gözümüzün önüne getirerekten vel tanzur li nefsi, evet, yarın için ne hazırladığına bak diyor Kur'an'da. Evet. Öyle la tulikum envalukum ve la evladukum an zikrillah, malınız, evladınız, şununuz, dünyalıklarınız sizi Allah'tan, Allah ibadetten, zikirden alıkoymasın. Velen yuahhirullah nefsen iza ecelüha, eceliniz geldi mi bir saniye bile geciktirilmeyecek. O zaman diyeceksiniz bir geri döndür de ne güzel insan olacağım, ne güzel Müslüman olacağım. Bunlar olmayacak şeyler. Şimdiden uyarıyor. Kur'an'da ayetler var. Bunları, bu hadisleri düşünerekten, düzgün hareket etmeye gayret edeceğiz. Gayret edeceğiz. Şimdi bu kadar sıkı hadisleri okuduk. Bir hadis daha okuyacağım size. Bu korkulu hadislerden sonra bir de güzel müjdeli hadis. Gümüşhaneli Hazretleri böyle bir korkutuyor. Okuduğum hadisi Taberani Asım bin Süfyan'dan nakletmiş. İza kana yevmül kıyame nâdâ münâdin min batnânil arş. Kıyamet günü, şimdi yukarıdaki sahneleri okuduk. Kıyamet günü arşın merkezinden, derinlerinden bir dellal, bir bağıran şöyle bağırır. Ela le yekûmenne el-âfûne minel hulefâ. Benim halifelerimden affedenler kalksınlar ayağa mahşerde. Şuraya toplansınlar. İlâ ekremil cezâi. Evet. En güzel mükafata erişmek için benim halifem olan o affediciler kalksın ayağa, toplansın şuraya. Fela yakumu illa men afa. Kimse kalkmaz. Ancak affedenler kalkar. Yani din kardeşini bir günahından dolayı davacı olmamış, vazgeçtim demiş. Affetmiş. Vazgeçmiş. Afiyukar kimseler kalkarlar. İnsanları hatalarından dolayı dava etmemiş. Vazgeçtim demiş. Vazgeçtim demiş. İşte onların affetmesine karşılık Cenab-ı Hak da onlara bu şerefi veriyor. Herkes müthiş sıkıntıda, korku içinde kıvranırken benim halifelerim kalksın ayağa. Kimse kalkmaz, ancak affedenler kalkar diyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Evet, affetmek. Bir kötülük yaptı mı bir insan, o kötülüğe karşı senin de hakkın aynı kötülükle cevap vermek. Adalet budur. Ve cezâ-ü seyyiatin seyyiatun mislühâ. Sana bir kötülük, mesela bir tokat vurdu adam sana, bu bir kötülüktür. Onun karşılığı hakkın bir tokatla onun vurmasıdır. Ama bunu kadıya şikayet edeceksin, hakime. O diyecek, vur bir tokat. Misal veriyorum. Malını aldı, öde diyecek. Malını öde diyecek. Hani adalet budur. Malını elinden almak tabii, bu da bir can sıkan şeydir. Ama vazgeçtim ya. Boş ver. Ben davacı değilim demişse, affetmişse bir insan, işte bu müjdeye erecek. Benim halifelerim, çünkü her gün şu anda bile İstanbul'umuzda bile, herhangi şehrimizde bile Allah korusun, ne Allah'a küfredenler var. Peygamber'e ne küfredenler var. Ne zulmedenler var. Ne taşkınlık edenler var. Cenab-ı Hak yine taş yağdırmıyor, görüyorsun. Taş yağdırmıyor. Yine güneşini veriyor, ayını veriyor. Allah ne kadar afiyukar. Böyle hakkı olduğu halde aramayıp da affedenler Allah'a bu yönde benzemiş oluyor. Halifelerim diyor onun için. Benim halifelerim ayağa kalksın. Kimmiş o? Sadece hakkı olduğu halde davacı olmayan, vazgeçtim deyip müminleri affedenler. Müminleri affedenler. Böyle olsa mahkemeler boş kalır değil mi? Ama şimdi gidin, binlerce dosya var. Komşum rahatsız etti, komşum hakaret etti, kavga etti falan filan. Ya insanız tabii. Yapmamamız lazım. Yaparsak işte görüyorsunuz ne kadar akıbetleri mahşerde. Ama yaptık. Sen de oralı olma canım. Sen de vazgeçiver, affediver. O da insan, sen de insansın. Yanılmayan bir Allah. Afiyukar olmak da böyle muazzam bir Cenab-ı Hak'ın ikramına sebep oluyor. Allah'ın halifesi olarak mahşer sıkıntılarından kurtuluyor ve cenneti alaya giriyor. İmran bin Hüseyin'den nakletmiş. Allah onlardan razı olsun. Şefaatlerine bizi nail eylesin inşallah.